Tu Trójka, czyli program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 19 maja, minęła godzina 8. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Romuald Wójcik i serwis Trójki. Sprawa przyjmowania uchodźców nadal dzieli Brukselę i Warszawę. Ratownicy medyczni będą od środy protestować, domagają się podwyżek płac i zmiany systemu. Japoński rząd zgodził się na abdykację cesarza Akihito. Ale najpierw minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, jak dowiedziało się Polskie Radio, Narodowy Fundusz Zdrowia nie zniknie od stycznia, przez jakiś czas będzie w stanie likwidacji. Przez jakiś czas, być może przez rok, fundusz funkcjonowałby właśnie jako fundusz w likwidacji, jednocześnie przekazując swoje kompetencje administracji państwowej, no ale także kontynuując swoje zadania w stosunku do całego systemu służby zdrowia. Minister Radziwiłł dodał, że istotą planowanych zmian jest upowszechnienie dostępu do publicznego systemu służby zdrowia. Każdy obywatel ma mieć równe prawo dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a dzisiaj po prostu tak nie jest. Minister podkreślał, że celem reformy jest odejście od systemu ubezpieczeniowego na rzecz finansowania opieki zdrowotnej z budżetu państwa. Komisja Europejska ponawia nacisk na Polskę, by przyjmowała uchodźców. Rząd w Warszawie odmawia, tłumacząc to względami bezpieczeństwa. Ta sprawa była omawiana wczoraj podczas spotkania unijnych ministrów spraw wewnętrznych. Beata Płomecka. Rząd tłumaczy, że nie ma możliwości sprawdzenia osób, które miałyby przyjechać do naszego kraju. Wiceminister spraw wewnętrznych Jakub Skiba przyznał, że Polska początkowo deklarowała możliwość przyjęcia 100 uchodźców i nasi eksperci pojechali do Włoch i Grecji, ale... Nie było żadnej gwarancji, że tożsamość tych osób odpowiadała temu, za kogo się podawali. A minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak tak to komentował. Ja nie zgodzę się na to, żeby narazić bezpieczeństwo Polski i Polaków. O skuteczną identyfikację i weryfikację uchodźców był pytany później komisarz do spraw migracji Dmitrij Avramopoulos, ale nie odpowiedział. Czas skończyć z pretekstami. To jest sprawa polityczna, kwestia moralności i obowiązek. Nieoficjalnie można usłyszeć, że komisja mogłaby przestać wywierać presję na Polskę w tej sprawie, ale w zamian oczekuje zgody na nowe unijne prawo azylowe. Obecny projekt zakłada jednak w przyszłości automatyczny i przymusowy podział uchodźców, czego Warszawa do tej pory nie chciała zaakceptować. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Będzie protest ratowników medycznych. Rozpocznie się w najbliższą środę, a zacznie od oflagowania i oplakatowania budynków. Ratownicy domagają się podwyżek. Mówią, że oferta, którą otrzymali od Ministerstwa Zdrowia, jest dla nich nie do przyjęcia. Resort chce zwiększyć wynagrodzenie ratowników o 800 zł miesięcznie na tak zwany etat przeliczeniowy, niezależnie od formy zatrudnienia. 400 zł miałoby być przyznane od 1 lipca tego roku, a kolejne 400 zł od 1 lipca przyszłego roku. Ministerstwo nam zaproponowało kwotę o połowę mniejszą i jako docelową maksymalnie 800, przy tym gdzie pielęgniarki mają otrzymywać 1600, a są na tożsamych stanowiskach jak i ratownicy medyczni. Także uważamy, że należy nam się równe traktowanie w zatrudnieniu i równa płaca. Szef Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Roman Badach-Rogowski przypomina, że drugim postulatem jest upaństwowienie systemu ratownictwa medycznego, czyli wyeliminowanie z rynku podmiotów prywatnych, a trzecim przyspieszenie prac nad dużą nowelizacją ustawy o państwowym ratownictwie medycznym. Przyznaję, że te dwa ostatnie postulaty są już realizowane. Kolejny sukces na koncie CBŚP. Funkcjonariusze z Krakowa rozbili narkotykowy gang. Zatrzymali 10 osób, zabezpieczyli narkotyki o czarnorynkowej wartości 350 tysięcy złotych, broń i amunicję. Od ubiegłego roku dilerzy tej grupy sprzedali kilkaset kilogramów narkotyków. Policjanci CBŚP zdobyli informacje o gangu, który dziennie sprzedaje nawet 20 kg różnego rodzaju narkotyków. Tropy wiodły do kilku miejsc w województwie małopolskim. Jednoczesnego zatrzymania dokonali m.in. policyjni antyterroryści. Przy zatrzymanych 10 osobach zabezpieczono 20 kg marihuany, 2 kg amfetaminy i kokainę. Znaleziono też pistolet Magnum 44 i amunicję. Policjanci dokładnie sprawdzili samochody zatrzymanych i okazało się, że są w nich specjalne schowki, w których z zagranicy przestępcy przemycali narkotyki do kraju. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Jest zgoda japońskiego rządu na abdykację cesarza Akihito. W sierpniu ubiegłego roku cesarz Akihito w specjalnym orędziu telewizyjnym zasugerował chęć zrezygnowania z tronu. Tłumaczył to wiekiem. Ustawa jeszcze dziś trafić ma do parlamentu, gdzie według wcześniejszych zapowiedzi będzie procedowana w połowie czerwca. Do zmiany władcy w Japonii ma dojść najprawdopodobniej w grudniu 2018 roku. Następcą tronu jest książę Naruhito. Nieznane we współczesnej Japonii procedury dotyczące przekazania władzy cesarskiej w wypadku abdykacji tworzy zespół ekspertów powołany przy japońskim rządzie. Panel ekspertów musiał zaproponować m.in. oficjalne tytuły, którymi posługiwać się będzie Akihito po abdykacji. Jak podkreśla japońska agencja Kyodo, ustawa została przygotowana specjalnie dla 83-letniego obecnie cesarza. Została napisana w taki sposób, aby przyszli władcy Japonii nie mogli z niej skorzystać w przypadku kolejnej, ewentualnej abdykacji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Szanghaj. To był serwis Trójki. I Krzysztof Łaniewski i sport. Rafał Majka najwyraźniej ma chrapkę na wygraną w kolarskim wyścigu dookoła Kalifornii. Najtrudniejszy piąty etap tej imprezy zakończył na miejscu drugim i ciągle prowadzi w klasyfikacji generalnej. W Giro d'Italia liderem bez zmian Holender Tom Dumoulin. 12 etap wygrał Kolumbijczyk Fernando Gaviria, a hokejowe Mistrzostwa Świata Elity wkraczają w decydującą fazę. Kto by się spodziewał, że Finowie zatrzymają rozpędzonych Amerykanów. Wygrali 2-0 i w półfinale spotkają się z Kanadyjczykami. Ci mieli problemy z Niemcami, ale tylko w trzeciej tercji, mówi o tym były hokeista Mariusz Czerkawski. Świetnie broniący bramkarz niemiecki cały czas dawał im szansę, żeby byli w tym meczu. Udało się to, poszła kontra w najmniej spodziewanym momencie, bo grali wtedy w osłabieniu właśnie Niemcy i strzelili bramkę kontaktową na 1-2. Jednak ostatnie praktycznie 2-3 minuty to Niemcy nie za bardzo mogli z własnej tercji wyjechać, bo Kanadyjczycy świetnie rozegrali końcówkę tego meczu. W drugim półfinale zagrają Rosjanie po wygranej 3-0 z Czechami i Szwedzi dzięki zwycięstwu 3-1 ze Szwajcarami. W kraju odtrąbiono nominację Piotra Przybeckiego na trenera kadry naszych szczypiornistów. Jednocześnie będzie nadal pracował z ekipą Orlenu Wisły Płock. W reprezentacji zastąpił talenta Dujszebajewa, który wziął na siebie winę za przegrane eliminacje Mistrzostw Europy. W koszykarskiej ekstraklasie tymczasem rozpoczęły się półfinały. W pierwszym polski cukier Toruń 78-72 pokonał Energię Czarnych Słupsk. Kolejny mecz też w Toruniu gra się do 3 wygranych. Nic już w tym sezonie nie muszą wygrywać piłkarze Anderlechtu. Po tym jak pokonali Charleroi 3-1 cieszą się z tytułu mistrzowskiego. 3 grosze, a właściwie 2 gole do wczorajszej wygranej dołożył Łukasz Teodorczyk. Z kolei bohaterem Tottenhamu w wygranym aż 6-1 zaległym spotkaniu przeciwko Leicester w Premier League był Harry Kane. Do bramki Lisów trafił aż 4-krotnie i został liderem klasyfikacji strzelców. Teodorczyk zresztą też prowadzi w wyścigu po koronę króla strzelców, tyle że w Belgii rzecz jasna. A teraz jeszcze prognoza. Dziś, proszę Państwa, nie będzie opadów deszczu, nie będzie deszczu ze śniegiem, nie będzie śnieżnej krupy i nie będzie gradu. Będzie po prostu lampa i między 22 a 28 Celsjuszami. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn płaci za zakupy w Decathlon. Za każde 500 zł wydane w Saturnie dostaniesz do 50 zł na zakupy w Decathlon. Szczegóły w regulaminie, w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Ojeju, jakie buty. Oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja.

Członek tylko? Ale tylko członek? Nie, nie jestem członkiem swojej organizacji powiatowej w Piasecznie, nawet członkiem zarządu i także członkiem zarządu łódzkiego. Samym członkiem, bo członek to brzmi dumnie, jak kiedyś powiedział Marek Markiewicz. Nie, no po pierwsze na tle tej nie tylko polskiej polityki to konsekwencja i stałość uczuć i sympatii do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Myślę, że powinno budzić szacunek. A oprócz tego, co u pana słychać, ponieważ znany pan jest z tego, że tweetuje jak szalony, i wygląda na to, że to jest nowe hobby, a nawet może uzależnienie obok grzybobrania drugie. Jak państwo zauważyliście, 14 maja ogłosiłem początek sezonu. To był pierzy tej wielkości czerwony koźlarz. Wczoraj co się robi z takim koźlarzem jednym, biednym? Bierze się, żeby pokazać, że 4 dni po mrozie minus 2, który był w mojej okolicy niestety i który wywołał dramatyczne straty, szczególnie w sadownictwie i tutaj okręg grójecko-warecki, największy w Europie producent jabłka, polskiego jabłka. Z tych 4 milionów ton możemy być dumni w zeszłym sezonie. Panie premierze, nic się pan nie zmienił. Ja o grzybie, a pan o mrozie. Co można robić? Ma się przede wszystkim satysfakcję i ma kapitalną się okazję, żeby pokazać, że ten rok może być w odróżnieniu od 2 ostatnich grzybowych. A interesuje się pan również pszczołami, jak zauważyłam. Jutro Światowy Dzień Pszczół. Jak nie, pan go... to dopiero za rok będzie Światowy Dzień Pszczół. Uwaga na wniosek Słowenii. 20 maja tak, właśnie. Tak, ale 2.18, bo jeszcze musi przejść formalna procedura powołania. Czyli jutro nie będzie dnia. Świętowania dnia nie, pszczoły. Nie, my świętujemy, bo to jest przecież pszczółka maja, to tkwi w nas. Pamięta pani, że było powszechne oburzenie na tą kradzież bodajże na Opolszczyźnie, kilka uli i zniszczenia. Było także współczucie, że dzięcioły na Podkarpaciu dorwały się do 1/3 uli, no ale na szczęście liczba rodzin pszczelich w Polsce dalej rośnie. I polska gospodarka również rośnie, tak? Tak, rośnie. Chociaż powinna rosnąć zdecydowanie szybciej, bo ma wyjątkowo korzystną koniunkturę na zewnątrz. No i przypomnę, że na początku 2016 spadliśmy z tempa, bo ja oddawałem gospodarkę w tempie 3,9, skorygowany na koniec do 3,8% wzrostu PKB. Ostatni kwartał 2015 roku to było 4,3, a rok 2016 zakończyliśmy kiepskim w sumie wynikiem. Bo i wszystkie te dane pan ma na twardym dysku, jak widać. Zero notatek. Oczywiście, proszę panią, no nie tylko te dane. Bo kiedy bywałem, a bywało to przewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury, potrafiłem z zeszłego tygodnia wymienić wszystkie dane na ceny frachtów między Morzem Bałtyckim a Rotterdamem. No tak, a teraz pan pisze różne rzeczy. O ile wzrosły obroty różnych sieci handlowych w Polsce, też pan, tak, bo, też pan pisze. O właśnie, dlaczego? Dlatego, że chcę pokazać, że obok euforycznego myślenia o gospodarce, warto nie zapominać, że te statystyki trzeba umieć czytać. Jeśli więc w roku 2011 baryłka ropy naftowej kosztowała $100, a w roku 2017 skosztuje 50, to dlaczego od nas, konsumentów, zabieramy tak dużo? Dlaczego? No dlaczego? To energia... proszę powiedzieć, dlaczego? No bo chwalimy się sukcesem naszego Orlenu czy Lotosu, bo potrzeby są gigantyczne budżetu, bo opowiadamy, że uszczelniliśmy system w handlu benzyną czy ropopochodnymi. A nieprawda? To nie jest prawda? No, jest tu wokół tych praw, które są głoszone w powszechnej publicystyce ekonomicznej, pisanej często w tonacji politycznej, dużo półprawd. No dobrze, ale z danych Eurostatu i GUS-u wynika, że Polska zaczęła rozwijać się bardzo szybko. Szybciej. Przypomnę, ja oddawałem 4,3. Czyli w roku 2016, gdyby nowy rząd nie popełnił błędów, powinno być... A jakie być, błędy popełnił? Powinno być 4. A jakie błędy przede popełnił nowy rząd? Przede wszystkim w sferze dyskutowania o gospodarce, dyskutowania o praworządności, dyskutowania o relacjach pomiędzy Polską a kapitałem, który Polsce zaufał i może zaufać. Niepotrzebnie straciliśmy bardzo dużo. Proszę zwrócić też uwagę, kiedy mówiła pani... Ale co straciliśmy i kiedy? I dlaczego? No dlatego, że mogło być jeszcze lepiej. Otóż mogę dzisiaj nieskromnie powiedzieć. Pytam, co straciliśmy. No to, że nie wykorzystaliśmy tej szansy, że mieliśmy gospodarkę w bardzo silnym wzroście roku 2015. Te 4,3 w ostatnim kwartale zostało bardzo szybko w półroczu decyzjami o charakterze politycznym, konfliktami politycznymi, niepewnością, a gospodarka, przedsiębiorczość, nie tylko Polska, nie znosi niepewności, zostało wyhamowane. A 500+, który się przyczynił do wzrostu konsumpcji, który też buduje ten wzrost. Co jest, jasne. To i jest głównym... pomysł do pochwalenia, czy nie, według pana? Po pierwsze, to jest projekt polityczny, który wykorzystał to, że Polacy po raz pierwszy dostali na swoje konto coś od państwa. Bo całe dyskusje ostatnich lat sprowadzają się nie tylko w Polsce do tego, że nastąpiło odwrócenie ról. Co państwo może zrobić dla obywatela, a nie obywatel zrobić dla państwa? I w tej dyskusji założyliśmy, że już wreszcie ta gospodarka kwitnie, jest wysokie PKB, nam się coś należy. No dobrze, projekt polityczny, ale tak. Czy to jest dobry projekt polityczny? Ponieważ myślę, że beneficjenci tego projektu to w sumie nie muszą być wyznawcami, że tak powiem, żadnej z partii, prawda? Po pierwsze, nastąpił gigantyczny transfer socjalny, trochę na kredyt, bo tych pieniędzy nie było. I tego efektem jest to, że przesuwamy, w roku 2016 było to charakterystyczne i w 2017 także, obciążamy przedsiębiorczość dodatkowymi opłatami, szukamy pieniędzy albo nie przeznaczamy na inwestycje. Dla części rodzin ewidentnie to było potrzebne. Można było to zrealizować w inny sposób. Na najsłabszych, powszechne na przykład posiłki bezpłatne dla wszystkich dzieci w szkołach. Proszę zwrócić uwagę, ile w tej chwili obok tej dyskusji będzie to 500, nie będzie straszeniem się wzajemnym, a de facto tego typu rozwiązania, jak już wejdą w dlaczego życie. Dlaczego lepsze byłyby posiłki niż 500+, które ludzie wykorzystują, ci, którzy mają takie akurat potrzeby w rodzinach, na edukację, na wakacje, na ubranie? Wszystko w porządku. Gdybyśmy byli bardzo zamożnym społeczeństwem, to inwestowalibyśmy w te wyższe względy, które są bardzo potrzebne. Tak? Ale pan nie wierzy, że to jest prodemograficzne? A na czym pani opiera to, że 500+ wywołuje więcej ciąży planowanych, kochanych i chcianych? Opieram na tym, co słyszę. Nie, no jednym z podstawowych badania wyraźnie to pokazują, że kluczowe jest mieszkanie, tak? Więc poprawienie się koniunktury i to, że kolejna grupa społeczna mogła się usamodzielnić, nawet w oparciu o kredyt. Proszę zwrócić uwagę, dzisiaj w dalszym ciągu trwa dyskusja o kredycie frankowym, tak? Jest lepsza koniunktura w relacjach złoty do franka, więc jakby trochę mniej jest tych emocji. Są kolejne orzeczenia sądów w indywidualnych sprawach, ale problem niewątpliwie nie jest rozwiązany. No dobrze, ale panie premierze, budzi się, jak była za pana czasów, była taka dobra koniunktura i taką dobrą rzeczą są te ciepłe posiłki dla wszystkich, to dlaczego one nie zostały wprowadzone dla wszystkich? Jeszcze raz powtarzam. Na każdym etapie jesteśmy w innych możliwościach. W roku 2014 ja na noże kłóciłem się z ówczesnym wicepremierem i ministrem finansów o 2 razy po 5 milionów, żeby uruchomić 2 WPHI w krajach, które wydawały mi się i słusznie, takie jak Wietnam na przykład. Co to jest 2 WPHI? Wydziały promocji i handlu, które gwarantują lepsze i sprawniejsze wejścia na nowe rynki. Pytam, bo słuchacze nie wiedzą, co to jest szczególnie rano. Ale wrócimy do tego. 2016 rok. Mamy pobudzenie konsumpcji. Jedynym silnikiem nakręcającym nasze PKB realnie tak naprawdę jest konsumpcja. Między innymi w wydaniu tego wielkiego transferu. Pamiętajmy też o elementach polityki prorodzinnej, prodzietnościowej, którą wykonały poprzednie rządy z ministrem Kosiniak-Kamyszem na czele. To były konkretne działania, więc to nie było takie, że do 500+ nie było w ogóle tej pustki. Ale proszę zwrócić uwagę, popatrzmy, jak zareagował na to rynek. Biedronki i inne sieci, 11, 12, 10% wzrostu obrotów i sprzedaży. Małe sieci polskich sklepów, 4% spadek. Proszę zwrócić uwagę, rok 2015 po raz pierwszy od dawna. To co należało zrobić, żeby rosło tym małym sieciom sprzedaży? Nadwyżka. Bo jak pan wie, nie udało się podatek od sklepów wielkopowierzchniowych. A czy ja proponowałem taki podatek, nie. Wiedząc, że nie będzie można go wprowadzić? No więc proszę zwrócić uwagę, że polityka także w zapowiedziach partyjnych ideologów obiecuje coś, co później jest nierealizowalne albo przynosi inne efekty. Jeszcze raz wróćmy jednak do tego. Ale wróćmy do tego, że MFW chwali Polskę. No i te dane, które przytoczyłam, nie są najgorsze. Czy tylko MFW chwali nie. Polskę, czy także Janusz Piechociński chwali polski rząd w proszę tym momencie? Na efekt roku 2017 bardzo duży wpływ ma to, co zrobiliśmy poprzednio. Choćby jednym z motorów naszej gospodarki jest szeroko pojęty przemysł motoryzacyjny. Nikt, powiem to z bezczelnością, nie zrobił więcej w latach 2013-2015 i poprzednio, żeby zmodernizować i zwiększyć potencjał szerokiego sektora automoto w polskiej gospodarce. W związku z tym w tym roku, jeśli tylko we wrześniu zostanie zmontowanych nowych 55 tysięcy kraftwerów, to nie dziwmy się, że 600 tysięcy zrośnie nam do do 800 tysięcy produkcja nowych samochodów. Więc pokazuje bardzo wyraźnie, że nie można z kontekstu wyrywać jakiegokolwiek fragmentu naszej gospodarki, mówić, to zrobił ten rząd, a to i zaczęło się od dzisiaj. Wszystko, co zostało poprzednio zrobione. Że nie popsuł, tak? Może pan powiedzieć, czy nie? Czy w ogóle nic się nie należy, żadna pochwała, Pierwsze, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze. A co z Polskim Funduszem Rozwoju? On zdaje się, że ruszył, bo polskie inwestycje rozwojowe, to przynajmniej na początku to była kamieni kupa, jak wiemy. A Polski Fundusz chyba ruszył, nie? A może więcej konkretów w tym ruszaniu? A to pan jest od konkretów. No widzi pani, więc po pierwsze nie tak łatwo się rusza. I jest tak samo. Obok tego, że mamy gospodarkę lepszą niż poprzednio, bardziej konkurencyjną niż poprzednio, mamy też określone wyzwania i pewne błędy. Jeśli chce pani, żeby skomentował to, co jest bardzo pozytywnego, to bardzo pozytywne jest to, że nastąpiło otrzeźwienie w wypowiadaniu słów o relacjach pomiędzy polskim a zagranicznym kapitałem. I to dobrze, że w czasie Hanoweru, to nieprawda, że to było po raz pierwszy Polska kraj partnerski, w roku 2013 ja też byłem w roli i chodziłem z panią kanclerz Merkel. Wtedy prezentowaliśmy i informowaliśmy o sektorze IT. Sedna, proszę. Ale proszę zwrócić uwagę, co się wydarzyło złego. Poważnym błędem, który położy się wielkim cieniem, była ta motywowana politycznie, ideologicznie repolonizacja banków. Zamiast repolonizować kredyt, to my kupiliśmy od Włochów w trudnym dla nich momencie i wyprowadziliśmy z kraju 10,5 miliarda. Dzisiaj polskie firmy energetyczne zamiast budować to słabe nowy było, potencjał, ta repolonizacja banków, tak? Po co było kupować banki, skoro bank PKO SA, skoro bankowość przenosi się do internetu? Czyli ten pieniądz, te 10,5 miliarda, nie trzeba było wyprowadzać z polskiej gospodarki. Kapitał nie ma narodowości? Nie, ale zaraz. Nie ze mną te numery, pani Beato. Kapitał ma narodowość nie? I nikt lepiej niż Polskie Stronnictwo Ludowe o tym lepiej tego nie mierzy. Zwracam uwagę, że te 10,5 miliarda, które daliśmy wyprowadzić z krajowego obiegu gospodarczego, lepiej było dać do PKO, BP, Polskiego Banku, do BGK albo do BOŚ-a i po to, żeby uruchomić dodatkowy strumień względnie taniego, obliczalnego, dobrego, perspektywicznego kredytu. Drugi fatalny przykład. Proszę, ale musimy kończyć. Ja drugi fatalny przykład. Czy zobaczymy pana w wielkiej polityce? Czy pan już tylko będzie się zajmował na tym, czym pan się zajmuje, czyli kontaktami z... Ja sprzedaję polskie produkty, polskie usługi na przede wszystkim rynki azjatyckie. Tak, ja pytam przygotowuję o... Wielkie czy misje wybiera gospodarcze. Się pan... Do startu w wyborach samorządowych? A wybory samorządowe, z tego co pamiętam, są w roku 2018. No w 2019 mają być europejskie i mają być parlamentarne. Dzisiaj dobrze, każdy pan z nas za wielką polityką? W tym wydaniu, które jest dzisiaj, i bardzo trudno jest tęsknić, bo ta polityka stała się cyniczna, wyrachowana, złośliwa, wredna i chamska. A ja pan? Nigdy taki nie byłem. Nie wybiera i się nie pan? Chcę być. Nie wybiera się pan? Nie. Do czegoż? No to dzisiaj czegoż, maju, o co pytałam. Dzisiaj w maju 2017 mogę powiedzieć, że... Wybiera się pan na grzyby. Dziękuję nie, bardzo. Wyjeżdżam z misjami PSL. Polskiej gospodarki do Wietnamu, Kazachstanu Dziękuję. I Chin. Do widzenia. Beata Michniewicz, miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Pomagamy spełniać marzenia. Jeszcze 7 dni rabatów na nowe technologie. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nawet do 500 zł taniej. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Cały dzień na nogach. Obrzęki, ciężkie nogi, widoczne naczynka. Znasz to, prawda? W laboratorium Detramax powstają rozwiązania na ciężkie nogi. Właśnie stworzyliśmy innowacyjną formułę Detramax Plus, która zawiera aż 5 przebadanych substancji. Składniki suplementu diety Detramax Plus wspomagają redukcję obrzęków, zmniejszają uczucie ciężkich nóg i wspierają mikrokrążenie żylne. Wypróbuj skuteczność Detramax teraz w atrakcyjnej cenie. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na detramax.pl. Dla mamy od serca mamy prezenty w perfumeriach Douglas. Kup 20% taniej ulubiony kosmetyk twojej mamy. Wybierz spośród zapachów znanych marek oraz produktów do pielęgnacji i makijażu. Najlepsze prezenty na Dzień Mamy w perfumeriach Douglas i na douglas.pl. Dlaczego spośród preparatów magnezowych warto wybrać Hela Mag B6? Bo warto stawiać na wysoką jakość. Suplement diety Hela Mag B6 jest wytwarzany w standardzie farmaceutycznym. Innowacyjność. Doskonała przyswajalność magnezów Hela Mag B6 jest potwierdzona badaniami. Polską markę. Olimp Labs to producent suplementów diety i leków z długoletnim doświadczeniem. Suplement diety Helamag B6. Jakość i przyswajalność, której możesz zaufać. Więcej na helamagb6.pl. O, Marian. A z jakiej to okazji? Z mega okazji, Barbara. Z mega okazji. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung 40 cali Smart TV za jedyne 1449 zł. Laptop Asus, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1899 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Wiele produktów wspomagających spalanie tłuszczu dostępnych na rynku od lat ma jedną podstawową wadę. Efekt jojo. Nawet gdy spalą tłuszcz, to kilogramy i tak wracają. Wyjątkiem jest Liporedium. Liporedium to unikalny produkt na odchudzanie. W odróżnieniu od tradycyjnych środków, składniki Liporedium nie tylko spalają tłuszcz, ale także zapobiegają efektowi jojo. Suplement diety Liporedium to skuteczny sposób na trwałą redukcję wagi. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Pytaj w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Drodzy Państwo, każdy, kto ma zegarek, wie, która godzina. My też wiemy. Jest połówka, czyli Romuald Wójcik i skrót informacji. O konflikcie na Ukrainie i relacjach ze Stanami Zjednoczonymi rozmawiać będą prezydenci Polski i Niemiec podczas dzisiejszej wizyty Franka-Waltera Steinmeiera. Nasze kraje różni problem przyjmowania uchodźców, przyznaje szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski i podkreśla, że stanowisko polskich władz jest niezmienne. Polska nigdy nie uchyla się od pomocy dla osób, które dotknięte są tragedią wojny i muszą przymusowo opuszczać swoje miejsce zamieszkania. Natomiast Polska nigdy nie zgodzi się na to, żeby w Polsce powstawały przymusowe obozy zamknięcia dla uchodźców, którzy będą przesyłani niezgodnie z własną wolą w wyniku przymusowej relokacji, która łamie ich prawa człowieka. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał będzie także z prezydentem Niemiec o prawach Polaków w tamtym kraju. Arkadiusz Eł, czyli osławiony Hos, stanie dziś przed sądem w Poznaniu. Zarzuty to kierowanie gangiem i wielomilionowe oszustwa, tak zwaną metodą na wnuczka. Hossa zatrzymano w lutym na warszawskiej Woli. Gdy sąd najpierw zastosował dozór, a potem, gdy zdecydował w połowie lutego o aresztowaniu, Hos uciekł. Wystawiono za nim list gończy, a w poszukiwania zaangażowali się policjanci ze specjalnej grupy zwanej Łowcami Cieni. 16 marca zatrzymali go na warszawskim Żoliborzu. Sprawa przeciwko Arkadiuszowi Eł prowadzona jest także w Austrii. Tamtejsi śledczy zarzucają mu wyłudzenia na ponad miliard euro. Katowice zorganizują światową konferencję antydopingową w 2019 roku. Decyzja zapadła w Montrealu. Bardzo się cieszymy, mamy doświadczenie w przygotowaniu dużych imprez, mówi Maciej Stachura z Urzędu Miasta. Właściwie co roku w Katowicach odbywają się tego rodzaju eventy, na przykład Europejski Kongres Gospodarczy, mieliśmy Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej, czy finały rozgrywek Intel Extreme Masters, więc my jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Do Katowic przyjedzie około 2000 gości z całego świata zaangażowanych w walkę z dopingiem w sporcie. To był skrót wiadomości, kolejny serwis Trójki o 9. Dzisiaj wszędzie pogodnie i słońce, a miejscowości, które Darek wybrał, no takie w jacendę bym powiedział. Park koło Bartoszyc tam 22 stopnie, ogródek koło Ełku 23, las koło Wadowic tam 24 stopnie, podobnie w Zagajniku koło Chrubieszowa. Mamy jeszcze Krzaki koło Stalowej Woli, tam cieplej 26. Jezioro koło Elbląga 27, no wiadomo, że koło Elbląga. I wreszcie pole koło Gubina 28. Zagranica, parę mamy ciekawostek. Ulica w Czarnogórze 21. Staw przez V, żeby nie było, bo to szwedzki staw 25. Polanka w Czechach 26. Mamy jeszcze Wonka, czyli Łąka w Nigerii, bardzo ciepło, 38, ale jeszcze cieplej w Szuwarach, też w Nigerii, 40 i na koniec mamy Bajoro w Czadzie, 42, no to prawie się gotuje. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Poczują się udławią, popsują, nie naprawią. A chęci konkurenci popiją się z niechęci. Odczują się udławią, popsują, nie naprawią. Zniszczą od zbliża, zwalą się po ziemi. Jak zwykle cieszę się, kiedy okazuje się, że poeta Janek nie ma monopolu, bo inni też piszą piękne wiersze. Oto jeden z nich. Słońce świeci, bzyczą pszczoły, a pan Wojtek jest wesoły, bo pogoda dopisuje i nasz naród się raduje. No, wysłane z telefonu komórkowego. Może to telefon sam napisał, nie wiem, bo nie ma podpisu. Gość zaszedł do naszego skromnego studia. Ach, dzień dobry. Przyszedłem tu niedaleko. Piotr Bukartyk z instrumentem, widzę, czyli będzie występ. No, jeśli pan będzie tak łaskawy i dopuści tak, ten występ do anteny, to ja już występuję. Ja go dopuszczę, tylko niech pan tak się zachowa, żeby naród się radował. Postaram się. Nawet mam radosny tytuł, bo pogrzebałem trochę przy wyrazie festiwal, poprzestawiałem literki, wyszło mi Walifest. I to jest tytuł, tak prawie manifest. To jest tytuł tego utworu. Dedykuję z wyrazami szacunku koleżankom Katarzynom tę piosenkę. Bo wie pan, jest tyle tematów, że nie nadążam komentować, więc dzisiaj może na tym się skupię. Krótkim utworze. On jest gdzieś tam bardzo podobny do tego, co przed chwilą nadawca wypuścił w do tej pięknej pieśni, z tym, że ja to robię troszkę skromniejszymi środkami i mogę się nie załapać na większe... Niech pan próbuje, nigdy nie wiadomo, proszę pana. Niech to będzie, że to rytmiczne funkcje pełni tylko... To niech to będzie, że to jest aranż. Słonka buzię uśmiechniętą, ciemny tuman spowił. Ogłaszają swoje święto i chór. Ogłaszają swoje święto. Ogłaszają swoje święto i chór. Ogłaszają swoje święto. Ogłaszają swoje święto. Kłamcy zawodowi. Pięknym chłopcom i dziewczętom miejsce robią w chórze. Mają też orkiestrę dętą. Mają też orkiestrę dętą. Mają też orkiestrę dętą. Mają też orkiestrę dętą. Mają też orkiestrę dętą. Chce ktoś adres? Służę. Bardzo dziwne przedstawienie. Nie rozumiem nic dosłownie. Z tamtym nie chcą stać na scenie. Temu zwozi się widownie. Dość ciekawe swoją drogą. Czy dopiszą goście? Nie zdziw się, nie lubiąc kogoś. Nie zdziw się, nie lubiąc kogoś. Nie zdziw się, nie lubiąc kogoś. Nie zdziw się, nie lubiąc kogoś. Nie zdziw się, nie lubiąc kogoś. Że nie lubi ktoś cię. Koniec. Taka mi wyszła dzisiaj. Muszę powiedzieć, że od takiego dokładnego zrozumienia przesłania pańskiej pieśni odwodził mnie chór, którym pan mnie wykończył zupełnie. No ja tak mało środków, że postanowiłem, że zaskoczę pana. Ja, to pan jest rozpaczliwym artystą, bo powinien przyprowadzić chór, a nie... Ja go przyprowadziłem i to był, że pan chór wewnętrzny. A niech pan nie jeszcze na koniec zrobi coś chórem, tę część z chórem. Kawałeczek. To pożegnam się. Do widzenia. Do widzenia. Taki był dowcip. O kontrabasiście. Nie, ale nie, bo pan się rozkręci. Tak. Jaki dowcip? Krótki? nie nadaje się na antenę. Nie no o tej porze. Dziękuję panu bardzo za umilenie czasu mnie i może paru osobom przy głośnikach. Piotr Bukartyk, dziękuję. Chciałem podziękować uprzejmej drużynie i uprzejmemu panu redaktorowi za wspólną podróż. Udało mi się podczas audycji pokonać drogę z Warszawy do Bielska-Białej. Podróż minęła mi pod znakiem dobrej muzyki i jakże cennej edukacji na temat pszczół. Jako daleko wysunięta mobilna jednostka obserwacyjna programu trzeciego informuję, że na wzgórzach otaczających Bielsko nie widzę białych pszczół, owiec ani śniegu. Wszystkiego dobrego, temperatura w Bielsku 22,5 stopnia. Miłego dnia wszystkim życzę. Dziękujemy bardzo i wzajemnie. To był raport z terenu. A teraz... Przeboje trójkowej rozrywki. W tym cyklu dziś przypomnimy jeden z odcinków serialu Kulisy Srebrnego Ekranu. O momentach Ziemi Obiecanej rozmawiać będą, no, wszyscy państwo chyba wiedzą kto, Marian Kociniak na pewno i Andrzej Zaorski też na pewno. Fajny film wczoraj widziałem. Momenty były? Ba, najlepiej jak ten fabrykant miał imieniny i dziewuch nas praszał z 20 chyba. Sam jeden? Ta, nie, z majstrem. Chodził i wybierał po fabryce co ładniejsze. A głównie takie młode, 15-16 lat. A najbardziej mu się spodobała taka 14. Brzydka! A niech ma i 13, byle młodo wyglądała. No, ale to brat przyuważył i leci do ojca. Tato, mój fabrykant Jaćkę zapisał. No to niedobrze, no ale nic. A Jaśce to się nawet spodobało, bo te imieniny w ogródku były. Gorąca noc, dziewczyny się porozbierały. A na trawniku klatkę postawili z tygrysem wypożyczonym z zoologu. I po kiego to? No dla draki, fabrykant laską go tak drzaźnił i się śmiał. To w końcu Jaćka też zaczęła się śmiać i tak z 5 minut, ha, ha, ha, i ha, ha, ha, i ha, ha, ha. To wreszcie cała sala w ryk. Śmiechu było, no że nie wiem. Chłopak, co siedział przede mną, to tak się śmiał, że mi włosami buty wyglansował. Co jednak znaczy chwyt reżyserski? To jeszcze nic. Ojciec Jaćki się zezłościł na fabrykanta, o tego tygrysa, i go wepchnął w tryby maszyny. Jać. A sam też zresztą wpadł. No to jak zaczęli wylatywać w kawałkach. To śmiechu było, że jej. Ja to nie lubię krwi, bo mi niedobrze się robi. Ale to wszystko miało artystyczny sens, no. Żeby ukazać, jak to w kapitalizmie źle było. No. BHP i td. Aha. To wszystko były oryginalne maszyny. Chyba, że 1872 roku. A gdzie to się dzieje? W Łodzi, w 1902 roku. Dyrektorem fabryki jest Olbryski, a jego kumple to też blondyni. Max i Morus. Tomasz? Tak. Nie, Rudy. No i poszli sobie do teatru. Tak. Akurat grali Dwoje na huśtawce. Mhm. Ale to była taka awangardowa inscenizacja, bo tylko ona była na huśtawce, a on ją buja. A w loży siedział stary kupiec z żoną i ona go bujała. Tu niby do niego gada, a okiem na Olbryskiego łypie. Dwulicowa. Ale do Berlina wyjeżdżała, mówi: Karol, jedź ze mną. Wsiada do pociągu, macha przez okno mężowi, a za chwilę już z Karolem w salonce winogrona wsuwają. Ty, Karol. Tylko do konduktora powiedziała: kierunek Berlin, i Karola na kanapę przewróciła. Ty, Karol. Ale chyba głodna była, bo żarła cały czas. No, najgorzej to jak tego karpia w galarecie jadła, bo to oścista sztuka. Koścista? Ona? Skąd? Gruba, no tłusta, chudzina, no. Jędruś, i komu potrzebne takie sceny? No zawsze więcej publiki przyjdzie jak golizna na ekranie. No, też prawda. No i Karol przeniósł się ze wsi do miasta. Przyszedł do niego Kaczmarek i mówi: pan mi obiecał dom sprzedać i ziemię obiecaną miałem. Stąd tytuł filmu Ziemia obiecana. No więc pojechali do Łodzi. I tam Karol, Max i Morus mówią: ja nie mam nic. Ty nie masz nic i on nie ma nic. To założymy fabrykę. A to niezły interes mi się szykował. No nie było tak źle. Morus pożyczył od wujka pieniądze, kupili wełny parę kilo i dalej swetry robić. Jak się to udało, to Morus z radości na parkan wlazł i szczekał. Szczekał? Tak. Jak pies? No. Nie, psów to on się bał, jak kobiet. Więc wziął Karola na barana. Co on, nie? Na barana i do Maxa stukają. Aha. Ale u niego akurat była znajoma. No, zresztą dziewczyna z pozycją. Natomiast na Karola zastawiła sidła córka niemieckiego bankiera Millera. Ach, tak. Podwalała się do niego, no. Jak przychodził pod dom, to doniczkę rzucała, rozumiem. Tak, tam by głupi, no. Ja to pamiętam, jak się do dziewczyn z naszej klasy podwalałem, to albo warkocze do ławki pineską przypinałem, albo po lekcjach normalnie kamieniami goniłem. No. A w zimie śniegiem, cigułami. A w środku kamień. Nie, kamień to wrzucili robotnicy, tak na podłodze się kręcił. Bo Karol się jednak ożenił z Millerówną. Jest to głupio? No musiał, bo jak pojechał do Berlina, to zazdrosny mąż kazał jego fabrykę podpalić. Tu w salonce, podpalony. A tam fabryka, rozumiesz? A kto podpalił? Był taki jeden, łysy. Sam oberwany, brudny, taki siny. A o innych dbał. O, niebieskie nitki ma pan na sobie, mówił. I chciał Karola czyścić, ale zaraz jego czyścił. Lubiał wypić. Masz. Raz to się tak spił, że wlazł na ladę, wywalił język i sięgnął nim do nosa. I się jeszcze oblizywał. O rany! Język do nosa. I się oblizywał. Oj, nie mogę. Tak, to było niezłe. To było nasze archiwum, a audycja jako taka kończy się, gdyż, proszę Państwa, kończy się jej czas. Państwo Agnieszka i Leszek napisali, że słuchali, są w podróży poślubnej na Maderze. To jak spojrzę za okno, to mogli Państwo i w Polsce, bo już pogoda się zrobiła maderowa u nas. Kończymy dzisiejsze wydanie porannego wydania. Zapraszamy do Trójki. Za uwagę oczywiście bardzo dziękuję Państwu, członkowie naszej porannej drużyny, czyli Darek Pieruch, Zofia Kruszewska, Halinka Wachowicz,